Yeah. Yep. Talk to me, boys. Yeah, talk to God. I'm your cousin anyway. Yep. When I'm kumbuka demo kwa kwanza. Tell me. Well, this one right here, yeah, might sound like a true story. Yeah. Probably cause it is. Yeah, true. The story angle. Soka na mwona mara wali siku wae kwacha kumuaza. Japo kwa shikaji nilimwaga mara kwanza. Alipokatiza moyoni aliniumiza. Nisinge mtoa machoni kama ningekuwa naweza. Nilimzidi kidato kwa mwani wangu mwimbishe nkupe kichapo. Ningezikinga kama ngemsema nalipo. Pamoja na unyonge wangu kwa jileke nilikuwa mbogo. Nisemu kweli mi nilikuwa mtumwa kwake. Kila alichokuwa nacho niliona ndo uzuri wa kike. Acha vicheche vyote vilivyo vijua kubwani. Alikuwepo mkibale kabla sijenge ngononi. Ningemwamisha tukakae wenye mbinguni. Mbali na vishawisha sikaribiwe na mihuni. Mapenzi ya nipendi nipotezaje sumbuki. Sipo naye tumbuta maki. Nilipolia kitoto alikuwepo machozi mfute. Na isema sio ni aibu ndio inamfanya nimkumbuke. Beatrice wa Missy, Hamisi wa Beatrice. Skuli nzima ilichambua kuhusu sisi. Mpenzi wangu wa kwanza ukiacha za Kombolela. Na mimi atanikumbuka takiwa kashava uchela. Nilenda prepa hata kama staki kusoma. Hata nkishindwa kumbusu wangala tu ningemona. Ni woga na utoto ngesha mpeleka kwa mama. Nkamini ni mchezo mbaya wenda bimkubwa ngesema. Sikuwahi kuingia katikati ya miguu yake. Ilikuwa kweli papi la kila mmoja na mchumbake. Mapenzi ya nipendi nimpotezaje sikumbuki. Sipo naye tukutamaki. Mungu wangu wa kwanza. Nimempenda mimi. Mungu wangu wa kwanza. Akaniumiza. Mungu wa kwanza. Siwezi kumsahau. Mungu wa kwanza. Mungu wangu wa kwanza. Hatukumbonoka ni love bila matusi. Lisema mapenzi kwele yetaji pige mikasi. Kumona na kumbusu kwangu likotosha sana. Nkakubali sina reaka nisimpoteze kimwana. Mili mtaka ototoni nkaja kumpaso kubani. Labda ndo mana ikudumwalisha nitoka moyoni. Mili mega kingu mbuo kumbagwa kafanya kweli. Wakwanza kuniliza wakwanza kunikubali. Mungu angependa pengine ndo ningemua. Sumbuki hata aliniacha vipi hapa shapotea. Wote wanokuja sema welezi upande gani. Nasikia kashazalishwela sifa mna kwenye gani. Sisemi na mchukie la kweli simpendi tena. Hata nkitaka kuwa soye ya shako mama. Wakati tunaukumbuka japo na famu haudi. Historia nisha jendika na ikubali sina mbuni. Mungu wangu wa kwanza. Mungu wangu wa kwanza. Kandumiza.